1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Nijmegen is de afgelopen avond iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 11 uur een melding van een schietincident in een woning in het westen van de stad en trof daar de overleden persoon aan. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Ook is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden. De toedracht van het schietincident wordt onderzocht. Burgemeester Verhulst van Ede heeft een noodbevel, een samenscholingsverbod en een alcoholverbod uitgevaardigd voor de omgeving van de legerplaats in Harskamp, waar de komende tijd 800 vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. De maatregelen moeten een herhaling van dinsdagavond voorkomen. Toen demonstreerden zo'n 250 mensen tegen de komst van de Afghanen. Onder hen waren veel jongeren die leuzen riepen als Harskamp is van ons. Uiteindelijk greep de politie met honden in. Demonstreren bij de legerplaats in Harskamp is vanaf nu niet meer toegestaan. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines gaat elke maand $200 inhouden van werknemers die niet zijn gevaccineerd. Volgens Delta is de maatregel nodig als financiële buffer om de kosten van ziekenhuisopnames van personeel te dekken. De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort heeft artiesten gevraagd om gratis te komen optreden tijdens de Grand Prix begin september. Zanger Joshua Nolet van de band Chef Special is daar ontstemd over. Vooral omdat het kabinet meerdaagse festivals heeft verboden, maar de Formule 1 met 3 dagen lang 10.000 toeschouwers niet. De organisatie van de Formule 1 erkent dat een aantal artiesten is gevraagd te komen optreden in ruil voor VIP-kaarten. Zangeres Davina Michel heeft het aanbod wel geaccepteerd. Zij zingt het volkslied. Het weer. Vannacht bewolkt en lokaal motregen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, fijn dat u luistert. De eerste wedstrijddag van de Paralympische Spelen zit erop. En dat was wel echt een goede dag. De dag van de eerste gouden medaille. Baanwielrenners Tristan Bangma en Patrick Bos wonnen hem op de tandem. En klein detail, twee ervoor reden ze gewoon nog eventjes een wereldrecord tijdens de kwalificatiewedstrijd. Dit is een droom. Dit is echt... Hier hebben we 5 jaar lang hard voor gewerkt. En ja, dat het er nu uitkomt en dat we hier nu samen staan, dat is ja, prachtig. Met een gouden plak. Echt, ja... Van tevoren bedenk je veel, maar dit bedenk je niet. En wereldrecord en dan in de finale zo winnen, dat is... Ja, alles klopt, alles klopt. Een blije Tristan. Verder was er ook nog een zilveren medaille voor de succesvolle zwemster Chantalle Zijderveld op de 50 meter vrije slag. Winst bij het rolstoelbasketbal en het tafeltennis. Lijkt mij een mooi begin van deze Spelen. En in het programma spreek ik huidige en oud-Paralympiërs. Gisteren de chef de mission en vandaag para-atletiekcoach Guido Bonse. Maar eerst naar Edwin. Edwin Peek van de NOS in Tokio. Goedemorgen voor jou, Edwin. Goedemorgen, Roos. Ben je ook zo enthousiast over vandaag? Ja, ik maar uit te kijken er toch weer heel veel kansen op. Meerijden als Sanne Voets straks in dat komen. En ja, zij is echt de kanshebber voor goud voor Nederland. En er zijn nog veel meer atleten die in het water komen. De rolstoelbasketballers gaan ook weer spelen. Kortom, een dag om naar uit te kijken. Ja, de verbinding is niet helemaal lekker. Versta je mij nog goed? Ik versta jou prima. Ja. Jij was ook bij de rolstoelbasketballers waar je het net over had. Hè? Vandaag tijdens de wedstrijd. Ja, vond je ze goed? Klopt. Ze hebben gewonnen natuurlijk van de Verenigde Staten. Hoe vond je dat ze speelden? Nou, het begin van de wedstrijd vond ik een klein beetje onzeker, een beetje onwennig. Maar ja, logisch. Na 1,5 jaar hadden ze geen internationale wedstrijd gespeeld op niveau, op een toernooi. En dan nu meteen tegen de regerend Paralympisch kampioen Amerika. Dat was natuurlijk een beetje een nerveuze start. Maar de Amerikanen die leken ook heel perfect te beginnen. Alles viel goed. En Nederland bleef wel heel goed in de taak spelen. En uiteindelijk was hun tactiek: we moeten die Amerikanen stuk spelen. En dat is ze gelukt, want in het 4e kwart waren ze zo fit, fysiek nog zo goed in orde, dat ze de Amerikanen inderdaad helemaal eronder kregen en met 10 punten verschil wonnen. Dus de kop is eraf, de druk is eraf voor de meiden en ze hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Jij sprak ook Mariska Beijer en Krine de Rooij achteraf. Nou, ik ben vooral gewoon heel blij. ook vanochtend had ik een beetje dat verliefdheidsgevoel van, weet je, die vlinders, halve spanning. Ja, wel een beetje opgelucht. Je weet gewoon niet hoe je gaat beginnen. Je weet niet precies waar je staat. Je weet niet zo goed wat Amerika kan na 3 jaar dat je ze weer gezien hebt. Maar ja, uiteindelijk heel blij. Morgen moeten ze tegen China. Weten ze daar iets van eigenlijk? Nee, dat is heel lastig in te schatten voor ze. De Chinezen zijn altijd wel een raadsel op de Paralympische Spelen, omdat ze bijna nooit aan grote toernooien doen. Natuurlijk wel af en toe een WK. Maar opeens komen ze dan weer met nieuwe speelsters, ook in het rolstoelbasketbal. Dus ze hebben geen idee. Ze zijn echt wel een sterke tegenstander. Maar ook qua videoanalyse, ze hebben de speelsters nooit gezien. Dus het is een beetje afwachten. Alleen gisterenochtend hebben ze ze zien spelen tegen Algerije. Maar ja, Algerije is een van de minste tegenstanders hier op de Paralympische Spelen. Kortom, het is een beetje moeilijk in te schatten. Maar als je van Amerika kan winnen, dan zou je ook van China kunnen winnen, moet je zeggen. Ja. Ik zei net al, we hebben ook zilver gewonnen. Chantal Zijderveld ging daarna ook uitgebreid iedereen bedanken, moet ik zeggen. Ze zei, ik heb het zo moeilijk gehad. Weet jij waar zij op doelde eigenlijk? Nou, zij is heel jong nog altijd, maar ze is 22 nu. Maar ze zwemt al 10 jaar lang en ze worstelt wel enorm met de mentale kracht die ze moet opbrengen om te kunnen blijven topsporten. Want eigenlijk is ze er wel een beetje klaar mee, om het maar eens negatief te zeggen. Op zo'n jonge leeftijd. Ze is klaar voor een nieuw leven. Ja, ze heeft al zo lang gezwommen dat ze dit wel mooi vindt. Dus ze gaat nog 1 keer alles uit de kast halen. Sportief, fysiek is ze echt in orde. En ze haalt nu meteen een zilveren medaille. Ook al had ze bijna goud kunnen pakken. Want maar op 400ste miste ze het goud. Ja. Maar ze is hier al met deze start echt uitermate tevreden. Dus mentaal was het vooral een worsteling. Okay. Dankjewel, Edwin. We horen jou heel graag morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. Miss Paralympics. Ja, de atleten van Guido Bonser die moeten nog wel heel eventjes geduld hebben voor ze mogen schitteren, want daar gaan we wel van uit. Zij komen later deze week in actie. Maar ik vroeg hem eerder of hij denkt dat de medailles voor hen misschien wel voor het oprapen liggen. Jij zegt het. Ja. Ja, atletiek is een ingewikkelde sport wat dat er gaat. Ik ga zorgen dat ze op hun allerbest zijn. En dan, dan krijg je wat je verdient. Want je kan niet per se, het is niet een... Er zit geen tactiek aan of zo. Dus je kan niet van iemand winnen als iemand anders beter is. Ja, dan... Heb je niet stiekem in je hoofd dat je dan denkt... Nou, op zijn minst toch 4-3 gaan? Nee, natuurlijk kan wel zeggen... als we zonder medailles naar huis komen, word ik heel chagrijnig. Ja. Maar ja, dat kan. Ja. Kijk, ik hou altijd de 1/3 regel aan. 1/3 van je ploeg doet het slecht. 1/3 van je ploeg doet het oké. En 1/3 van je ploeg doet het goed. Dat is eigenlijk gemiddeld bij elk land zo... Dus als ik de 1/3 regel versla, dan heb ik het goed gedaan. Dan heb je het goed gedaan. Nou, je hebt 7 Paralympische atleten onder jouw hoede. Waaronder ook een paar supersterren. Yep. Fleur Jong, Marlene van Ganzenwinkel op de sprint en met verspringen. Verwacht jij dat ook zij vooral dan voor die sensatie in Tokio gaan zorgen? Nou ja, je noemt ze wereldsterren of sterren noem je ze. Dus dan de sensatie zou dan bij hun misschien wat kleiner zijn als ze winnen of als ze medaille verdienen. Maar wat je ziet is dat zij zijn de oudste van de ploeg. De meest ervaren, zijn al een keer naar de Spelen geweest. Dus hun gereedschapskist zit wel behoorlijk vol met gereedschap om het goed te doen daar. Ze hebben van alles al meegemaakt. Ze zijn, ook als ze niet in supervorm zijn, dan horen ze bij de beste van de wereld. En daaronder zit een groep jonge atleten die voor het eerst misschien wel überhaupt naar een groot toernooi gaan. En dan zijn het ook gelijk nog de Paralympische Spelen. En dat zijn atleten, daar moet alles goed gaan. En dan kan het een mooie verrassing opleveren. Dus die kans is gewoon kleiner. Zo eerlijk moet je zijn en dat is ook prima. Ja. We gaan het dit uur hebben over jouw rol, hè, in hun succes of mogelijk succes. En ook over jouw doelen en dromen. En we horen straks ook welk fragment uit de Paralympische geschiedenis jij in het audio museum wil zetten. Wil je alvast een tipje van de sluier oplichten? Als je coach bent van Paralympische sporters, dan gaat het heel, heel snel over de handicap. En zelfs in sommige gevallen, daar gaan we het vast nog wel over hebben, over het voordeel wat je handicap zou kunnen zijn. Wat eigenlijk een heel mooi compliment is. En daar gaat mijn fragment over. Oké, goed. Laatste keer dat ik jou zag, was in Rio, hè? Ja. Was jij nog bondscoach van een aantal van de para-atleten? Ik was nog rolstoel, basketballer, precies. Ik ben inmiddels met sportpensioen, zou je kunnen zeggen. Maar jouw carrière is ook echt veranderd, hè, sindsdien. Ja, ik ben van 2009 tot en met 2017 bondscoach geweest. Verantwoordelijk voor het traject wat na 2008 door eigenlijk alle sporten wel een beetje afgelegd is. Van goedwillende amateurs, fanatieke amateurs. Dat was denk ik de Paralympische sport in Nederland. Naar een professioneel niveau. Dat heb ik van 2009 tot 2017 als bondscoach mogen begeleiden. En in 2017 ben ik weggegaan bij de bond. Eerst met het idee dat ik weer gewoon projectmanager grote bouwprojecten zou worden. Want ik heb planologie gestudeerd, ruimtelijke ordening. Ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Ja, heel dichtbij. Ja. Ja. Bijna hetzelfde. Maar ja, er waren eerst twee, Marlene en Fleur. En later nog vijf anderen uit de selectie. Die zeiden, ja, het is prima dat je weggaat bij de bond, Guido. Maar wij blijven gewoon bij jou trainen. Die lieten me niet heel veel keuze ook. Dus sinds 2017 begonnen met het opstarten van een eigen team. Team para-atletiek? Ja, team para-atletiek. En, yeah. En daar ook in kunnen... Als bondscoach was ik altijd al op zoek naar... Ik vind... Ja, wat is de noodzaak van topsport? Wat is de reden van topsport? Dat is toch best wel ingewikkeld. Als je bedenkt dat je soort van je geluk afhangt... of je 100ste harder loopt of langzamer loopt... of dat een bal net wel het netje instuitert of net niet. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Of ja, niet? Dus daar moet je vooruit kijken. Ja. In mijn beleving is de enige legitimatie voor topsport... is inspiratie. Dus we zijn allemaal opgewonden in heel Nederland... als het Nederlands elftal moet voetballen. We stonden allemaal mee te schreeuwen toen Epke in 2012... toen Hans van Zetten schreeuwde, hij staat, wij staan. Toen stonden wij ook allemaal, weet je. Dus dat is de legitimatie van topsport wat mij betreft. En dat willen wij met Team Para-atletiek ook daadwerkelijk handen en voeten geven. Dus ja, we doen topsport. Ja, we zijn de wereldsterren, zoals jij het net zei. Maar dat moet een inspiratiebron zijn voor andere mensen met een handicap. Voor mensen die net hun handicap hebben gekregen. Of die al een tijdje dat hebben, maar niet zo heel goed weten wat ze met dat lijf aan moeten. Wat anders functioneert dan bij de meeste mensen. En dat is heel mooi samengekomen in Team Para-atletiek. Dat we daar ook een vervolg aan kunnen geven. Dus deze zomer deden we een wedstrijd in Leiden. De Gouden Spike is in atletiek een bekende wedstrijd. Fleur won daar de Gouden Spike. De dagprijs van iedereen als Paralympisch atleet. Best wel bijzonder, want het is een gecombineerde wedstrijd. Met valide en Paralympische atleten. Ja. Ja, en zij sprong daar een wereldrecord en werd daarvoor gehuldigd met de Gouden Spike. En een dag daarna hadden wij het prothesefestival. Hadden we 30 mensen met een prothese die wij gingen helpen met... Nou ja, wat kan er allemaal, wat kan er beter met jouw prothese? Maar ook, er was een baby van 1 jaar die geboren was zonder benen. En die ouders werden vooral geholpen door de verhalen... en doordat ze zagen dat er allemaal hele gelukkige mensen rondhuppelden. Ja. En er zijn nu afspraken tussen Fleur Schouten, atleten bij mij... die ook geboren is zonder haar been, en haar moeder. En die gaan nu samen bij die ouders op bezoek om ze gewoon eens een beetje te helpen... hoe dat eruit moet gaan zien in de komende jaren. Want die mensen stappen natuurlijk in een wereld die niet hun is... want ze hebben gewoon hun eigen benen. En hebben ineens een kind die dat niet heeft. En hoe kan ik mijn kind daar het beste doorheen loodsen? Nou, en dat is gewoon heel mooi samengekomen in Team Para-atletiek... dat we dat allebei kunnen doen. En, mijn leven heeft ook een andere... Wenning. En jij hebt het dus over het voorbeeld wat para-atleten kunnen zijn. Maar jij traint ook mensen, valide atleten, dus die geen handicap hebben. Waarom doe je dat? Want dat past dan niet helemaal bij het verhaal wat je net... Nou ja, juist wel, vind ik eigenlijk. Want wij staan voor een inclusieve wereld. Daar staan mijn para-atleten voor. En dat vinden ze ook heel belangrijk. Om te laten zien wat je er allemaal nog kan. En wat je, welke mogelijkheden allemaal zijn. En dat je gewoon een normaal mens bent met talenten. En dat je ergens in je leven een beetje pech hebt gehad. Je kan niet... voor een inclusieve wereld zijn als je een exclusief groepje wordt. Dus wij hebben een prachtige topsportstructuur staan... en we hebben een aantal mensen die dat al een aantal jaren doen... en die dat op een hele mooie, professionele en volwassen manier doen. En wij stellen ons open voor valide atleten. Dus een keertje andersom. Omgekeerde inclusiviteit, noem ik het wel eens. Nogmaals, je kan niet exclusief groepje zijn... als je voor een inclusieve wereld bent. Het is wel zo dat... De valide atleten die bij mij aansluiten... heb ik de luxe, want het kunnen er niet te veel worden... dus ik doe aan een soort cherrypicking. Ik moet wel echt wat... Je hebt er 3, hè? Nu. Ja, ik heb er nu 3. Ja. Ja. Je moet wel echt een toegevoegde waarde zijn... ook voor mij als coach, met de ambities die ik als coach heb. Je moet ja, je kan bij mij in het team, bij ons in het team, niet een consument zijn. Je zal bij moeten dragen aan het team, op welke manier dan ook. Ja, en voor de rest is het natuurlijk, ja, blijft het een beetje een zonderlinge groep. Dus je moet er ook als mens wel een beetje bij passen. Ja. De eerste valide atleet, als ik zo even mag noemen, was Koen Smetten. Ja. En ik was een paar jaar geleden ook bij jou op een training, toen jij nog Papendal trainde. Ja. Nou, laten we even luisteren. Ik ben de enige, zeg maar, valide atleet hier in de groep. En ja, ik val op, maar ik doe niet onder voor deze jongens en mij. Ja, handje aan de grond, 3 punt start. Kom erop, niet te lang nadenken. Wat kan jij ook iets van ze leren? Of leer je vooral iets van de coach? Ja, ik kwam hier als hordenlopertje en toen zag ik opeens dat ik de minst stabiele was, zeg maar. Dus, de minst stabiele, ja? Ja, nou ja, ik merkte dat ik niet goed genoeg getraind was om het programma wat zij draaien mee te draaien. En ik train nu 2 maanden en dat gaat nu wel echt stukken beter. Plaatsen. Klaar. Heb je niet zo'n programma met valide atleten waar je mee kan doen? Jawel, maar dan, ja, kijk, dan maak je vaak de fout dat je op zeg maar, de grote spieren heel veel gaat trainen. Je gaat heel zwaar trainen, maar de onderliggende krachten, zeg maar, dus de stabiliteit in je bandjes, in je gewrichten, in je core, dat schiet er dan een beetje tussendoor, omdat je zoveel bezig bent van, oké, ik moet de snelste, ik moet de sterkste zijn. En uiteindelijk is het waar het om draait, is dat je ook fysiek in staat moet zijn om die hele 110 horden vol te houden. En dat komt niet alleen maar aan op grote spieren. Dus, ja. Kom, Ronald, hop, hop, hop, vaart. Krijg je wel eens reacties van mensen die verbaasd zijn dat je dit doet? Ja, heel veel, ja. Nou, ik heb vooral heel veel leuke reacties gehad van, ja, dit is echt geweldig en een hele mooie stap voor jou in je carrière. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die het niet helemaal begrijpen van, wat moet je met hen? En een beetje een neus ophalen, het zijn maar gehandicapten, bla bla. Maar ja, weet je, je moet er echt bij zijn en zien hoe ze trainen om te weten waar je over praat. En dat heb ik nu ook zelf ervaren en ik ben echt niet meer neerbuigend. Niet meer? Nou ja, ik ben niet neerbuigend geweest, maar ik had 2 jaar geleden wel iets van, ja, weet je, ze halen wel erg makkelijk medailles en dit en dit en dit. Maar het is voor hun niet makkelijker dan voor ons, misschien nog wel moeilijker. En juist daarom vind ik het gewoon mooi dat ik nu met ze meeter, omdat ik zie hoe het ook kan. En ja, ik leer er dus inderdaad heel veel van. Kijk, gaan we nog een keer. Op uw plaatsen. Ja, Guido Bonsen, Koen Smet traint niet meer, hè, bij jou? Nee. Nee. Ik wil toch even een paar dingen aan jou voorleggen die hij zegt hier, hè? Ja. Halen Paralympische atleten wel erg makkelijk medailles? Wat vind jij ervan? Ja, dat weet ik niet. Er zijn heel veel medailles te winnen. En als je naar atletiek kijkt, dan zijn er heel veel handicapklasses. En binnen die handicapklasses dan ook nog heel veel medailles te halen. Er zullen er vast wel tussen zijn die heel makkelijk te halen zijn. Maar ja, weet je, ik ben verantwoordelijk voor de atleten die ik train. En je hoorde net aan Koen, die trainen heel hard en heel veel. En Koen moest aardig aan de bak om dat bij te kunnen houden. Dus win je hem dan makkelijk die medaille? Nou, je hebt er in ieder geval heel hard voor moeten werken. En ik kan niks met de concurrentie, weet je. Dus dat is een gegeven, die komen we tegen 1 keer per jaar, 2 keer per jaar. Ja, en je wilt dat de concurrentie minder groot misschien is? Natuurlijk ja. Zijn er... Maar ja, weet je, Koen doet 110 horden. En daar zijn er ook minder van dan 800 meter lopers. Want dat kan je overal in de wereld en overal, dat doen ze overal. En Patrick Roest is wereldkampioen allround. Ja, kan hij er wat aan doen dat ze dat in andere landen niet zo serieus aanpakken als dat hij dat doet? Weet je, Patrick Roest is echt een topsporter. En die volledig committed to his job. Is de concurrentie groot? Nee. Kan je makkelijker een medaille winnen met kogelslingeren dan op de 100 meter vast? Maar hoeveel makkelijker? Ja, dat weet ik niet. Ik kan daar niet zoveel mee. Merk je ook wel eens dat mensen wat neerbuigender zijn over Paralympische sporters? Nee, steeds minder. Nee, dit is het. Verbaas enige. Je het wat Koen daarover zegt? Van, ja, kijk nou, er niet ja, meer op neer. Kijk, onbekend maakt onbemind. Dus mensen hebben geen beeld daarbij. En dus is het beeld... Kijk, veel aandacht. Ik zit hier nu ook. En dan, ik zit hier vast weer over 3 jaar. Als de volgende Spelen zijn. Dus mensen hebben sowieso een oud beeld. Dus weet je, dus ja, er zijn heel veel klasses. Hoeveel mensen ken ik met een been eraf? Nou, ook niet zo heel veel. Dus dat zal in de wereld ook wel niet zo zijn. Dus het zijn er minder, dus is het makkelijker. Het is wel een ingewikkeld verhaal, toch? Ik merk altijd aan mezelf. Ik denk, het is best lastig om dat echt goed... Ik ben misschien ook wel... Als ik daarin met mensen in discussie ben, ik zeg, ja, weet je, ik kan daar helemaal niks mee. Ik kan daar niks aan doen. Dus ik maak me er ook maar niet meer druk om. Ik weet wat mijn atleten doen. Ik weet hoe hard ze trainen. Dat is, nou ja, Koen vertelde het. En ik ben was in 2008 op de Olympische Spelen met een zevenkampster. Nou, die heeft echt niet harder getraind dan Marlene en Fleur nu trainen. Ja, en zij werd daar achtste mee. En hopelijk winnen Fleur en Marlene medailles daarmee. Nee. Maar ja, zegt dat dan dat makkelijker is? Ik vraag dan altijd aan mensen, ja, hoeveel makkelijker is het dan? 1 keer, 2 keer, 3 keer makkelijker. En is dan 3 keer makkelijker een gouden medaille? Is dat dan net zo moeilijk als een 8e plek op weet je, valide? Ja, ik weet het niet. Het is ja, weet je, het is een onzinnige discussie. Daar kom je toch niet uit. Okay. Maar jij traint beide groepen. Ja. Hoe anders is dat voor jou als coach? Maakt het uit of iemand wel of geen handicap heeft? Nee, maakt voor mij niet uit. Nee, maar ja, tuurlijk moet je... zijn er dingen anders? Dus ik heb Nienke Timmer traint bij mij. Ze is een spastisch meisje. Zuurstoftekort gehad bij haar geboorte. Ja, die gaat het ene moment nog heel goed. En het andere moment schiet haar lichaam volledig in spasme. Ja, het is wel lastig voor jou misschien ook, toch? Dan ja. Als je zeker weet dat iedereen als ledematig tussen aanhalingstekens gewoon kan gebruiken. Ja, dat is de grootste puzzel die ik gemaakt heb met haar. Maar ja, weet je, Elvis Afriva traint bij mij. Finalist 100 meter en 200 meter in Nederland. Valide. Sprinter. Ja, weet je, en die gaat van de week na 8 minuten warming-up ook ineens liggen. Ja, ging niet in spasme, maar dat kwam eigenlijk wel op hetzelfde. Het effect was hetzelfde. Ja. Dus ja, en weet je, kijk, en als die mensen met protheses, dan moet je ook nog iets met die techniek. Daar zit een deel aan wat ik niet kan trainen, maar wat de technicus aan moet sleutelen. Ja, nou, daar moet ik rekening mee houden. En toen ik begon, wist ik er helemaal niets van. Ik wist niet eens hoe het vast zat aan het lijf. En nu denk ik dat ik er best wel veel van af weet. En moet ik me eigenlijk een beetje inhouden om de experts hun werk te laten doen. Ja, zit je ook met je schroevendraaier erbij? Zeker. Oh, echt? Ja. Ja. Maar heb je dan voorkeur als je toch moet kiezen? Tussen wel Paralympisch of Olympisch? Qua training, qua hoe je dat doet? Nee, want ik doe het niet anders. Dus het zou een beetje... Nou, A zou het een beetje zijn alsof je een vader of een ouders vraagt om te kiezen tussen hun 2 kinderen. Hmm. Dat is 1. En ten tweede, ja, ik doe hetzelfde. Namelijk, kijk, jonge mensen komen bij mij met een sportieve droom. En vragen mij om ze daarbij te helpen. En dan gaan we samen van die droom, daar gaan we een plan bij maken. En dan wordt het een doel en dan gaan we daarmee aan het werk. En het is voor mij een ongelofelijke eer dat jonge mensen mij daarin vertrouwen. En denken dat ik hun daarbij kan helpen. En dat is precies hetzelfde bij een valide atleet of een atleet met een handicap. En een atleet met een handicap, sommige handicaps maken dat je minder vaak kan trainen in de week. Ja, daarmee wordt het alleen maar de uitdaging groter. Want dan moet ik dus in minder uren toch proberen hetzelfde te bereiken. Of sommige handicaps laten bepaalde trainingsvormen niet toe. Dan wordt de uitdaging groter om dat te bereiken. Dus als coach zitten de uitdagingen zijn bij allebei heel groot. Dus soms met handicap. Maar ja, valide atleten, ja, weet je, dat niveau is inderdaad heel hoog. En daar komen weer andere hoger vragen. Ja, dat weet ik niet. Ja. Kijk, atletiek is een hele absoluut meetbare sport. Dus het niveau. Bij mij loopt Elvis 10-5. Ja, als die uit een startblok komt. Dat is een van jouw Olympische of valide atleten. Ja, en de kracht die daarbij komt is echt bizar. Bizar. Dus dan sta je daarnaar te kijken. Wow. Ja, en dat is natuurlijk, ziet dat er imposanter uit. En voelt dat imposanter dan iemand die 16 rondloopt. Omdat zijn handicap dat nou helemaal niet toelaat. Maar dat kan ook gewoon een wereldrecord zijn. Dus dan is het nog steeds van buitengewone klasse. Maar ja, ik heb ook, weet je, mijn Paralympische verspringers met zo'n blade. En dan, als ik die hier mee had naar de studio, dan kunnen wij van alles proberen hier om hem te buigen. En dat lukt ons niet. En zij buigen gewoon de bocht op de grond. Dus die krachten die daar komen zijn ook bizar. Atletiek is een sport met bizarre krachten. Het gaat zo op het absolute 100%. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het allemaal leuk en ik vind mensen leuk. Dus dat... Ik heb jou gevraagd om muziek mee te nemen die iets over jou zegt. Ja. Laten we met deze beginnen. Crystal Waters uit 1991. Waar brengt deze muziek jou naar terug, Guido? Ja, verschrikkelijk nummer. Je hebt hem gekozen. Ja, weet ik. Ja, weet ik. Nou, naar mijn eigen atletiek carrière. Dus ik heb vanaf mijn 7e tot mijn 30e zelf atletiek gedaan. Ja. En ik was eigenlijk altijd meerkamper. En toen ik 18 was, ben ik naast de polsstuk hoogmat gevallen. En heb ik nog wat stuk gemaakt in mijn linkerbeen. Maar ik was eigenlijk best wel goed bij de jeugd. Wil je even een stukje horen? Van jezelf? Van mezelf? Ja. Nou, doe maar. 400 meter horde voor mannen. Kleine Koerkamp in 1. Bonse, die goed had gepresteerd in het voorseizoen in 2. De Haan in 3. Elderenbos in 4. Peters in 5. Drent. Prent in baan 6. Rozen in 7. En Wilkens in 8. En het is die kleine Prent in de rode broek die goed gaat voor de Haan in baan 3, die zich nu naar de tweede plaats, zo lijkt het, knokt. Maar Prent wint in 51-17. De Haan tweede, 52-16. Elderenbos 52-22. Nou, je werd heel even genoemd. Ja. Ja, je was toch even daar. Mijn moment of fame. Ja. Hoe serieus was je ermee? Nou, ik was best wel fanatiek en ik heb hard getraind. Misschien wel veel te hard. En Crystal Waters brengt mij terug naar de laatste tienkamp die ik gedaan heb. 7214 punten gehaald voor de mensen die het echt willen weten. En eigenlijk best wel. Best oké. Okay. Maar niet heel veel. Dat nummer staat voor mij. Ik probeerde die hele meerkamp, want dat was na een hele lange revalidatie en zoeken naar of ik het nog wel kon. En ik wilde die meerkamp heel ontspannen doorkomen en niet te veel druk op mezelf leggen. En dit nummer was gewoon de hele dag la la di, la. Nou, dat was ook een beetje la la di. Zo moest ik het ook doen voor mezelf. Dus en het fragment wat je net laat horen, daarna ben ik 400 horden gaan doen. En ook dat kon ik redelijk matig. Ja, nee, redelijk. Nederlandse niveau. Maar dat was die 7214 punten ook. En ik ben daarna nog gaan sprinten. En 10-6 gelopen, 10-68, wat best wel hard is. Maar had je ook, daar hoge grote dromen? Nou, toen als junior wel. Weet je, toen wilde ik wel heel graag eerst naar jeugdtoernooien en daarna naar grote toernooien. Maar ja, dat is er nooit van gekomen. Een combinatie van, ik denk dat ik uiteindelijk toch niet genoeg talent had. Als ik nu kijk met welke talenten ik mag werken, dat zoveel talent had ik niet. Ja, en ten tweede heb ik ook gewoon wel dom getraind. Hoe harder, hoe beter. Nou, dat is heel makkelijk, want ik was heel fanatiek. Nee, eerst ook, zou je zeggen. Nee. Ja, je moet smart trainen. Ja. Ik zeg altijd, en dat is grappig als je weet hoeveel mijn atleten moeten trainen, maar niemand wordt beter van trainen. Je wordt uiteindelijk beter van rusten. Maar daarvoor moet je wel trainen. Dus je moet zo weinig mogelijk trainen om toch vooruit te gaan. Dat is eigenlijk de truc. Alleen als je beter wordt en je bent wereldrecordhouder, dan moet je heel veel trainen als zijnde het minst waarbij je nog beter wordt. En ik heb gewoon echt bizar veel uren gemaakt en veel. Wat ik wel eens denk, een soort leuke gedachte in je hoofd is, ik zou graag de trainer die ik nu ben en alles wat ik nu weet, zou ik mijzelf willen trainen toen ik 18 was. Dan was er vast wel een beetje beter uitgekomen. Maar wat zou je dan zeggen? Jezelf? Rustig aan. Rustig aan. Ik zou de hele trainingen anders indelen. Dus je moet. Kijk, ik denk dat mijn atleten net zo fanatiek zijn en hard willen trainen als dat ik toen deed en wilde. En dat moet je als trainer ook, dat moet je nooit weghalen bij ze. Je moet dat op een hele handige manier kanaliseren en op een handige manier mee omgaan. Zodat zij het gevoel hebben dat ze heel hard aan het trainen zijn en heel veel doen. En jij dat. Het mooiste zou zijn als ze helemaal niet het verschil voelen tussen een hele zware en een hele lichte week. Omdat je dat gewoon heel handig hebt aangepakt. En dat ze denken dat ze altijd heel hard aan het trainen zijn. Maar stel je voor dat jij dat had gedaan, toen je nog grote dromen had. Waar was je dan terechtgekomen, denk je? Nou, als ik had kunnen blijven teamkampen. Want ik denk dat uiteindelijk dat toch wel een beetje mijn kwaliteit is. Ik kan veel dingen redelijk. Nou, dan moet je gaan teamkampen. Ik had vast wel meer punten gehaald. Maar of ik, weet je, ik denk dat je 8000 punten moet halen om een beetje knap mee te doen. Ja, of ik dat ooit had gehaald, dat weet ik niet. Vond je het leuk? Ja, ik vond het superleuk. Dan coach zijn? Ja. Echt waar? Ja. Ja, ik zeg altijd tegen mijn atleten, weet je, ik heb echt een fantastische baan. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar jullie hebben echt de allerleukste baan. Waarom? Nou, omdat het, weet je, gewoon elke dag bezig zijn en in je lijf voelen wat er verandert en zoeken naar hoe je beter kan worden en dat ook alleen met jezelf bezig zijn in dat opzicht. Dat is toch gaaf. En lekker elke dag op die atletiekbaan en redelijk onbezorgd in veel gevallen. Daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Onbezorgd naar die baan komen en lekker met je maatjes een beetje huppelen of een basketbal stuiteren. En dan weer naar huis gaan en dan het gevoel hebben dat je heel iets nuttigs gedaan hebt die dag. Dat is toch mooi. Zonder alle zorgen, zonder alle. Vind je jammer dat dat dan nu al voorbij is? Nou, al voorbij is. Het is al 30 jaar voorbij. Dus dat nou ja, je kunt er misschien nog steeds last van hebben. Ik weet het niet. Nee, ik heb zeker niet meer last van. Nee. Nee, ik vind wat ik nu doe ook heel interessant. Weet je, en ik vind het echt heel gaaf dat ik dat nu doe. En dat hoort gewoon bij deze levensfase. En ik word daar nu. Ja, ik ben de 50 voorbij. En daar word ik steeds beter in. Juist daarom. En ik denk dat de fouten die ik gemaakt heb als atleet en wat ik daar allemaal voor stomme dingen gedaan heb, een onwijs goede leerschool was om daarna trainer te worden. En was dan niet jouw moeder die jou een beetje bijstuurde? Want jouw moeder is een echt een bekende hordenlooptrainer. Ja, het eerste jaar dat ik heb dus niks. Toen ik begon als trainer, geen enkele opleiding of iets gedaan. Ik was mijn vereniging AAC in Amsterdam, die zaten zonder hoofdtrainer ineens. En ik had als atleet, ik was net gestopt en ik had als atleet altijd vond iedereen een grote mond en een eigenwijze mening. Dus toen werd er gezegd van, nou, weet je, wil jij niet hier de hoofdcoach worden? Je wist het altijd zo goed, dus dan mag je het nu laten zien. En toen heb ik bedongen dat ik dat het eerste jaar samen met Ineke ging doen. Met mijn moeder. Ja. Dat zij mij een beetje kon begeleiden en een beetje kon nadenken over. Je komt er dan ineens achter dat al die trainingen met elkaar te maken hebben en dat dan een schema dat je over een heel jaar na moet denken en alles. Had je nog niet verteld? Nee, dat moet ook niet. Weet je, je moet als atleet lekker onbezorgd rondhuppelen. Dat was prettig dat ik daarin een beetje ingecoacht word. En na een jaar ben ik nog gewoon lekker mijn eigen dingen gaan doen. Wat heb je van haar geleerd? Kijken. Ja. Hoe kijk je dan? Nou, weet je, kijk, atletiek op hoog niveau. En ik ben gelijk begonnen. Weet je, ik had 2 jaar later had ik een Nederlands kampioen op de 60 meter. Daniël van Leeuwen. En weer 2 jaar later kwam Jolanda. Jolanda Keizer, waar we uiteindelijk mee in 2008 op de Spelen waren. En kijk, een goed schema maken en zorgen dat alle onderdelen en alle systemen getraind worden. Nou, dat is ook best wel een kunst, maar daar heb je veel tijd voor. Want dat doe je gewoon thuis. Dan maak je schema's en dan denk je daar nog een keer over na. En dat kan je ook nog eens een keer aanpassen onderweg. Maar als een atleet een technische fout maakt of je hebt iets bedacht vooraf en je gaat mee aan de slag en het blijkt niet te werken, of een atleet, de fout wordt alleen maar uitvergroot, dan moet je onmiddellijk ingrijpen. Maar alles begint met kijken, met zien dat het fout gaat. En ook een beetje zien waar het dan fout gaat. Want als je kijkt naar hardlopen, dat is een cyclische beweging. Het begin, waar begint hardlopen en waar houdt het op? Weet je, wat is het begin van een pas en wat is het eind van een pas? Dat is er niet. Dus als er een fout zit aan de voorkant, zit dat dan aan de achterkant? Of zit dat aan de voorkant? Of zit dat in het midden? Of zit dat achterin? En als wat aan de voorkant verandert, verandert er dan ook wat aan. Nou, weet je, dat is een beetje technisch. Maar ja, dat is best wel. Ja, dus je moet het eerst die fout zien. En daarna kan je dat dan analyseren. En dan kan je een aanpassing doen. En als die aanpassing dan niet werkt, moet je dat weer zien. En dan moet je niet te groot zijn. En dan moet je gewoon zeggen, leuk bedacht, maar het gaat niet werken. Dus we gaan het opnieuw doen. Dus dat heb ik van haar geleerd. Ja. Goed kijken, ze heeft een goed oog. Is ze trots op je? Ja, heel trots. Yeah. Ja. Maar ik ook op haar. Miss Paralympics. Bij mij te gast is Guido Bonsen. Hij heeft 7 para-atleten onder zijn hoede. Guido, we hebben het net over jouw eigen carrière gehad. Maar je werd dus uiteindelijk coach. Nou, niet maar. Je werd uiteindelijk coach. Ja. En je was in 2008, zei je net zelf al, op de Olympische Spelen met Jolanda Keizer. Die nog steeds geldt als een van de Nederlands beste meerkampers ooit. Jij kan dus echt het verschil maken, hè, tussen de Olympische en de Paralympische Spelen. Wat zou jij zeggen wat het grootste verschil is? Ja, de Olympische Spelen zijn veel groter. Dus dan zit het dorp vol. Jij bent ook in het dorp geweest. Nou, Paralympisch is het dorp ongeveer voor de helft gevuld. En bij de Olympische Spelen zit dat helemaal vol. Ja. Dat maakt het natuurlijk nog hectischer, nog imposanter, nog indrukwekkender. Ja, voor de rest waren 2008 mijn eerste Spelen. Ik begrijp van iedereen die al heel vaak naar de Spelen is geweest, dat de eerste blijven toch heel bijzonder. Nou, dat kan ik ook wel zeggen. De eerste keer dat ik de vlam zag. Weet je. Yeah. Want atletiek begint altijd vrij laat. Dus wij waren nog in Japan toen de opening was. Dus wij kwamen er aan en de vlam brandde al. Maar de eerste keer dat wij richting dat stadion reden met de bus en we zagen die vlam. Ja, dat is zoiets waanzinnigs. Ja, voor de rest zijn natuurlijk alle spelen zijn anders. Ja, dus ik weet niet of ze goed of je kan het helemaal niet vergelijken. Ik ben in 2008 was ik op de Olympische Spelen en 2012, 2016 op de Paralympische Spelen. Ambitie van de coach, zou ik ze hardop uitspreken. Ja. Yeah. In Parijs zou ik het heel vet vinden om naar de Olympische Spelen te gaan met een atleet en naar de Paralympische Spelen. Dat is ook wel handig als we dat in Parijs doen, want dan kan ik gewoon even snel heen en weer. Als dat nu zou zijn, zou het best wel ingewikkeld zijn. Ja, praktisch gezien is dat wel handig. Na te denken, ja. Dus misschien dat vraag me dan. Dan weet ik misschien echt het verschil tussen de Olympische en de Paralympische Spelen. En dan heb je het allemaal bij elkaar. Ja, ja. Ja, hopelijk. Ja. Ja. Als het gaat nu over, want het gaat nu nog even over Tokio. Ja. Als je het hebt over de atleten die jij dan coacht, daar speelt hun achtergrond, hè, en hoe ze aan hun handicap zijn gekomen, speelt een grote rol in de aandacht die voor hen is. Het zijn natuurlijk soms ook best wel dramatische verhalen. En die krijgen in interviews en in clips of in video's best een nadruk. 19 en ik was net 4 jaar pas mijn benen echt verloren. Ik was heel ziek geworden. En de bacteriële infectie. Bacteriële infectie, ja, daardoor ben ik mijn benen verloren. 16 jaar lang ben ik wel gewoon een normaal meisje geweest, zoals ieder ander met 2 benen, 2 armen. Alles werkte. En dat werkt dan ineens niet meer. Of dat heb je niet eens meer. Over a year and a half, I made a slow recovery. I wasn't sure what I would be able to accomplish with my new body. Sport gave me my confidence back. Ja, dus Fleur Jonge, een van jouw atleten. Ja, door een bacterie, ze vertelt, in haar bloed raakt zij bij de onderbenen en de helft van haar vingers kwijt. Of 8 vingers, moet ik zeggen. Wat vind jij van die aandacht die daar is, hè, voor dat leed van sommige van de Paralympische atleten? Ja, het is, Fleur krijgt altijd die aandacht, omdat zij natuurlijk haar benen verloren en haar vingers verloren heeft toen ze 17 was, 16, 17. Wat ook heel impactvol is. Joël de Jong bij mij mist zijn onderbeen. Of ze, ja, eigenlijk bovenbeen amputatie heeft hij, maar zijn hele onderbeen is eraf. Toen hij 4 was of 5 was en kanker had. Ja, dat is vooral iets heel traumatisch geweest, denk ik, voor zijn moeder. En Joël is daar, zoals een kind dat doet, doorheen gehuppeld. Maar verbaas jij erover dat die focus daar dan soms op lijkt te liggen? Op dat soort verhalen? Ja, maar Roos, weet je, ik heb vast aan jou ook wel eens gevraagd waarom je in een rolstoel zit. En als ik iemand met een handicap tegenkom, vroeger deed ik daar heel ingewikkeld over. Dan dacht ik altijd, oh, dan ga ik nu die vraag stellen van hoe is dat gekomen? En dan moet ik zorgen dat ik alle tijd heb. En dat ik niet, als iemand een heel groot verhaal heeft, na een kwartiertje moet zeggen, sorry, mijn volgende afspraak wacht, dus ik moet weg. Mm. En nu vraag ik het tussen neus en lippen door. En vorige week was ik een jongen en die, ja, die was voor de trein gesprongen. En dat gaat zo even flup, flup. Die was zijn benen kwijtgeraakt. En, oh, god, jeetje. En nou, blij dat het goed afgelopen is, zegt hij. Nou, en door. Nee, ik herken dat wel. Dus het is gek ook om het niet te vragen. Ja. Weet je, dus... Nee, ja. Ik herken het een beetje omdat in mijn team wist je precies wat iemand wel of niet kon, fysiek. Maar hoe dat dan kwam, soms wist je dat niet eens meer. Maar in de verhalen, of in de aandacht die ervoor is, wordt er altijd naar gevraagd. Hey, hoe kom je eraan? Of wat is er gebeurd? Ja. Ja. Nou ja, dat is als je... Kijk, als je onderling... Ja, weet je, dan geloof je wel, dan heb je dat verhaal gehoord. Nou, het zijn 3 kansen, weet je. Een soort van geboren, ziek geweest of een ongeluk gehad. Toch? En dat geloof je dan op een gegeven moment wel. Maar voor een buitenstaander blijft dat toch gewoon natuurlijk een soort van... Ja, intrigerend, nieuwsgierig. Even iemand plaatsen of zo. Zo zit maar, en moet jij hen daar dan ook in coachen? Want ze krijgen, nou ja, zoals Fleur, zoveel aandacht, hè? Nu toch? Nou, het is mooi, die voorbeelden die jij hoorde. Yeah. Daarvan kan ik horen welke wanneer ze dat ingesproken heeft in de tijd. Oh, ja. Dus ik zou dat feilloos kunnen vertellen. Het tweede fragment was het oudste fragment, dus het langst geleden. Daar hoor je in haar stem dat het nog best wel impact heeft en dat het nog niet helemaal een plaats heeft gekregen. Daar hebben we hard aan gewerkt. Maar ook door jou? Nou ja, ik ben dan de stimulans die zorgt dat daar met een professional hard aan gewerkt wordt. Die op een gegeven moment zegt van ja, dit zit je echt nog wel in de weg. Maar dat is natuurlijk anders misschien dan bij atleten die niet door een trauma of wat dan ook gehandicapt zijn geraakt. Daar hoef je natuurlijk dan als coach geen rekening mee te houden. Nee, maar ja, ook die mensen, weet je, ik denk dat veel wereldtoppers, veel goede atleten, veel goede sporters op zijn minst bij een sportpsycholoog zitten. En dan, ja, in dit geval komt er dan een trauma naar boven. En nou, dat gaat iets verder dan de sportpsycholoog. Maar ja, daar moeten we dan wel aan werken. En ik ben dan degene die een beetje dat zetje geeft, die kant op. En ik ben later ook nog het luisterend oor als het een keer toch ergens over gesproken moet worden. Ja, dat is onderdeel van... Maar dat maakt het ook wel uniek. Ja, weet je, ik zat ooit met Marlou van der Rijn bij een... Die heb je ook gecoacht, hè? Ja, in 2012. En het zat ik bij een sportmarketeer. En die zei, ja, weet je, er zijn 1000 meisjes in de wereld te vinden die hard kunnen lopen. Maar jij hebt iets unieks. Dus ja, weet je, het heeft ook die kant. Ga naar muziek. Like dolphins can swim. David Bowie met de Heroes. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. En met mij te gast is coach Guido Bonsen. Waarom deze plaat? Guido, jij hebt hem geselecteerd, aangevraagd. Ja, een beter nummer dan het vorige. Ja, in 2012 ging ik naar de eerste Paralympische, mijn eerste Paralympische Spelen. Ik was in 2009 bondscoach geworden. En dat was Londen. Ja, dat was Londen. Ja, met je neus in de boter. Ja, dat waren de meest fantastische Paralympische Spelen die er tot nu toe zijn geweest. In ieder geval hoor ik van iedereen. In ieder geval die ik meegemaakt heb. Atletiek, 80.000 man. 's ochtends. Omdat er zoveel mensen zijn. Ja, en het was super goed georganiseerd. En het was... Channel 4 deed voor het eerste Paralympische Spelen. Dus die hingen heel Londen vol met billboards met Olympics, thank you for the warm-up. Dus daar zat een beetje een soort van teasing in ook. En 80.000 man in de ochtendsessie, in de avondsessie, het stadion altijd vol. En zo gauw als er ergens een rustmoment was in het atletiekprogramma, dan draaiden ze dit nummer. Ja. Dus jij denkt weer helemaal, je bent weer in dat stadion. Ja, als je dit het waren hele leuke spelen, goede spelen, succesvolle spelen. Veel aandacht, omdat het natuurlijk in dezelfde tijdzone is als in Nederland. Dus. En ook een soort serieuze aandacht, toch? Het viel mij op. Het was gewoon, het stond een beetje gelijk. Nou, dat veranderde vooral tijdens de spelen. Vooraf kregen we nog al die vragen van, is het wel topsport en allemaal dat soort dingen. En toen waren daar de prestaties waren waanzinnig. Marlou van Rijn deed het daar heel goed. En er zat 80.000 man, alsof dat een soort legitimatie is van dat het topsport is. Ja. Want dat gaat Tokio misschien wel mooi, want er zitten evenveel mensen bij de Olympische Spelen als bij de Paralympische Spelen op de tribune, namelijk geen. Dus daar kan het verschil niet meer in zitten. Dus dat was fantastisch. En daar doet dit nummer mij aan terugdenken. En elk jaar als ik maak allemaal playlistjes en eigenlijk staat deze in al mijn playlists. Ja. Je gaat met 6 Paralympiërs para-atleten naar Tokio. Ja. Hoe zou je jouw contact met hen willen omschrijven? Ben je een vriend met hen? Ben je een coach? Nou ja, hoe zou je dat omschrijven? Ja, vriendschap vind ik wel heel ver gaan. Ik voel mij heel verbonden met Marlene en Fleur, omdat die mij geholpen hebben met het oprichten van dit team. Maar de werkelijkheid, weet je, in de vorige periode was ik elke dag met Suzanne Verduin en met Marije Smits aan het werk. En nu zie ik ze nooit meer. Het is een beetje zoals met je collega's. Je hebt collega's waar je het heel goed mee kan vinden. En op het moment dat je een andere baan krijgt en je gaat naar een andere plek, dan verwatert dat contact. Omdat het contact nu ook natuurlijk heel makkelijk is, want ik zie ze gewoon elke dag. Dus ik hoef daar weinig energie in te steken. Ja. Ja, de komende jaren zal bewijzen als de atletiekcarrière over is, hoe ons contact dan gaat zijn. Ik sta wel heel dicht bij mijn atleten. Ik geloof dat topsport wel zo intens is dat je veel van elkaar moet weten. Dus ik wil veel van mijn atleten weten. Ik wil gewoon weten als ze zich vervelend voelen of als het thuis niet goed gaat. Want dat heeft invloed op de training en dan vind ik dat ik me daaraan moet aanpassen. En dat ik denk dat je alleen maar veel van atleten kan weten als zij ook veel van ons weten. Ja, want jij zei eerder dat het contact met Fleur Jong en Marlene van Ganswinkel heel sterk is. Dat het misschien alles kan doorstaan. Is het dan ook ingewikkeld om dat soort favorieten misschien in je team te hebben? Nee hoor. Nee? Nee. Kijken anderen? Ik kan me voorstellen dat andere atleten denken, ja hoor eens. Oh nee hoor, ik denk dat de andere atleten, de jonge atleten, heel goed begrijpen wat er hoe dat is met Fleur en Marlene. En die zien ook dat heel veel stress met zich meebrengt en heel veel extra dingen nog naast dat je ook nog moet presteren. En sommigen kijken daar met bewondering naar. Anderen kijken daar misschien wel een beetje een soort van ben blij dat ik dat allemaal nog niet heb. Dus nee, ik geloof niet dat een probleem is. Maar is het wel zoeken voor jou? Van waar ligt die grens? Of... Nou ja, kijk, als coach, ik heb er nu 10 in totaal. En dat wil ik wel, dat kunnen er nog wel een paar meer worden. Maar als coach is het natuurlijk, wat ik net zei, als atleet hoef je alleen op jezelf te focussen. En ik moet mijn 10 keer focussen. Ja. En ik zit straks op de spelen. Ik zei net de 1/3 regel. En ik zit straks altijd bij die 1/3 die het niet goed doet. Want diegene die het goed doen, die hebben ineens heel veel vrienden en die hebben mij helemaal niet meer nodig. Ja. En ik zit gewoon uren op de warming-up-baan te huilen met iemand die het niet goed heeft gedaan. Jij zei net al, hè, als de Spelen straks in Parijs zijn, zou het mooi zijn als je op beide Spelen terecht kan. Is dat jouw ultieme droom? Of? Mijn ultieme droom is om met mijn zeilboot de wereld rond te zeilen. Kijk, daar hadden we het nog niet over gehad. Nee. Ja, echt? Ja. Ja, dat lijkt me wel heel mooi stoer avontuur. Nou, ik weet het niet. Als coach geloof ik niet zo in van dat soort ultieme dromen. Ik heb ooit een atlete vijfde laten worden op het NK Atletiek junioren hordenlopen. Nancy Karels. En dat is misschien wel mijn beste prestatie ooit als coach. En ik heb Jelmar Bos, Paralympiër, met één long in de finale van de 200 meter gekregen in zijn klasse. Dat zijn ongelooflijke prestaties die je als coach geleverd hebt. Die nul aandacht hebben gekregen en waarvan niemand, alleen ik weet het. En die atleet. Dus ja, ik geloof niet zo in dat soort absolute dromen. Omdat je nooit weet waar. Soms kan iets heel. Kan een vijfde plaats zo bevredigend zijn. Het is tijd voor het Paralympisch Audiomuseum. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Ja, welke fragment heb jij geselecteerd? Ja. De 400 meter van Oscar Pistorius op de Olympische Spelen in 2012. Toen hij als de Blade Runner mee mocht doen. Daarna heeft zijn leven een aardige, ook een andere wending genomen. Maar ja, ja dat moment zou ik graag in het museum plaatsen. Zullen we even naar Pistorius zal vertrekken vanuit baan 6. En boven hem zit Santos, de op één na snelste dit seizoen over 400 meter. Pistorius heeft gezien die protheses waar hij mee loopt, op het eerste stuk doorgaans wat moeite ten opzichte van de concurrentie. Maar op het laatste stuk komt hij dan naar voren. Daar waar de andere flink verzuren, loopt hij eigenlijk een vrijwel constante race. Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaan. Een fenomeen, Blade Runner genoemd. En hoor het publiek hier in het Olympisch Stadion. Want zij zien dat Pistorius heel makkelijk doorgaat achter Santos na de halve finale. We zien Pistorius dus terug in de volgende ronde. Ja, die volgende ronde die liep dan niet zo lekker af, hè? Want toen een dag later eindigde hij als laatste in die halve finale. En deed hij ook niet mee in het estafette team. Waarom dit fragment? Nou ja, jij zei net ook van als het over mensen met een handicap gaat, dan is dat zoveel aandacht voor hun handicap. En dat merk ik ook als zij in sportprestaties leveren. Terwijl het zijn gewoon mensen die heel hard trainen en die verliefd zijn op atletiek en die graag beoordeeld willen worden op hun sportieve prestatie. En Ronald Hertog is ooit Nederlands kampioen verspringen geworden bij de valide met zijn prothese. Fleur Jong doet nu verwoede pogingen om bij het NK mee te mogen doen. En sommige mensen vragen me dan wat ik daarvan vind en hoe ik daarnaar kijk. En dan zeg ik altijd, dat gaat erom omdat ze graag erkenning willen hebben over wat fantastische sportmensen ze zijn. En ik weet ook niet hoeveel voordeel, nadeel, whatever er van Blades is. Voorlopig loopt Daphne Schippers 2 seconden harder dan dat Fleur Jong loopt. Dus dat voordeel lijkt wel mee te vallen. Maar ze willen graag gewaardeerd worden voor de sporter die ze zijn. En niet altijd maar uitleggen hoe dat met die handicap zit. En ik denk dat dat diep in hem de drijfveer is geweest van Oscar om mee te willen doen aan de Olympische Spelen. Omdat hij gewoon graag zich wil meten met allemaal andere fitte jongens die heel graag de 400 meter lopen. En het was nog nooit gebeurd, hè? En het was nog nooit gebeurd. En daarom is het heel speciaal en spectaculair. Maar hij wil gewoon als sportman getest worden. En dat merk ik ook heel erg bij mijn atleten, dat ze dat heel graag willen. Vandaar dat ik dit fragment gekozen heb. En ik, ja, een beetje gek, want dan zijn we ineens op de Olympische Spelen. Maar ja, je kijk ernaar als sport. Als jullie straks gaan kijken naar Tokio, kijk naar de sport. We zetten hem erbij. Heel erg bedankt, Guido Bonse van Team Paraatletiek, voor dit gesprek. En ik wens jou en jouw atleet natuurlijk alle succes. Ja, dankjewel. Tokio. Dankjewel. We gaan nog even naar jouw laatste plaat. Welk is dat? Dat is Amigo van Chef Special. Vanwege? Vanwege, ja. Elke speler hebben een liedje. En in Rio waren de spelen een beetje karig, zou ik maar zeggen. En het viel, wat dat er gaat qua gevoel, een beetje tegen na fantastisch in Londen. En toen hadden we een slotfeest, daar was jij ook, denk ik, in Rio. En toen dat begon met prachtige beelden van Rio, van de Spelen. En dit nummer van Chef Special. Ja, dat geeft voor mij dat gevoel. En dat komt ook nog bij dat ik echt wel een beetje een soort van fan ben van Chef Special. En dan is het ook heel gek, want Joshua woont bij mij in de straat, de zanger. Dat wil ik eigenlijk altijd een soort van starstruck. Alleen maar naar hem zitten gapen als hij bij ons in de kroeg zit. Maar ik probeer dat altijd heel normaal te doen. Laat ze nu horen. You don't know me, I don't know who you are. But I know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are. But I'm on your team, you can throw me the ball. In ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay. I'm a fast learner, so let's go! Got your move, got your drum. It ain't nothing like my song, but it do sound like fun. What that song you got in your headphone, can I listen to me some? I know you think I'm a little different, but I'm still somebody's son. Where you going, what you drinking, can I have me one? It's all boa, it's all good, it's all bueno, bene bon. Let's go! Special met Amigo op verzoek van atletiekcoach Guido Bonsen, mijn gast van vannacht. Morgen spreek ik voormalig meerkampster Ramona de Hond, weduwe van Mark de Hond. Meer gesprekken met Paralympische atleten hoor je in de podcast Miss Paralympics in je favoriete podcast-app. Zometeen hier Focus van de NTR met Meerte van der Drift. NPO Radio 1. Twee uur.